วันนี้มีเรื่องแปลกๆคุณประเทืองเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านข้างๆบ้านแกที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีครอบครัวหนึ่งเขาย้ายเข้ามาอยู่ใหม่มาอยู่ใกล้ๆบ้านแกนะเมื่อต้นปี2549นี่เองบ้านนี้แปลกทะเลาะกันเสียงดังโหนกหูทั้งวันคนก็บ่นกันทั้งละแวกมันจะอะไรกันนักหนาเมียนี่อายุ30กว่าชื่อนางเกดส่วนผัวสัก40เห็นจะได้ชื่อนายเชิดมีลูก2คน10กว่าขวบลูกๆ ก็แสบเหมือนกันพอๆกับพ่อแม่และเกเรเด็กแถวนั้นเป็นประจำนายเชิดนี่นอกจากจะขี้เหล้าแล้วยังเจ้าชู้อีกด้วยครบสูตรไปติดผู้หญิงที่ตลาดสดหายไปทีหลายวันกลับมาทีก็มาทะเลาะกันเพราะว่าในเชิดนี่จะซัดเหล้าเมาแอนหน้าแอนหลังกลับมาเลยแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกันนะเกดก่อนเพื่อจะป้องกันไม่ให้เมียถามเรื่องที่หายหน้าหายตาไปจากบ้านเนี่ยนะเอาทะเลาะกันก่อนจะได้เบนประเด็นไปนะเชิดนี่มักจะลงมือลงเท้านะเกดก็บ่นว่าเดี๋ยวเหอะจะเชิดไอ้นั่นโยนทิ้งท้องร่องสวนสักทีแต่นะเชิดก็ไม่กลัวก็บอกว่าคนพูดมันไม่มีทางทำนะคนที่ทำมันไม่พูดหรอกว่าอย่างนั้นวันหนึ่งนาเชิดก็หายไปอีกนาเกตก็เที่ยวสอกๆๆได้เบอร์โทรเมียน้อยคนใหม่นี่มาจากพวกกันที่เป็นแม่ค้าด้วยกันแล้วก็รู้จักเมียน้อยของนาเชิดดีนาเกตก็เลยโทรไปถามว่าผัวอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเมียน้อยก็ถามว่าผัวใครนักเกตก็บอกก็ผัวฉันน่ะผัวแกไม่เมียมีแต่ผัวกูว่าอย่างนั้นชื่ออะไรอ่ะชื่อเชิดนั่นแหละผัวกูผัวมึงก็อยู่บ้านมึงสิเถียงกันใหญ่เถียงทางโทรศัพท์กันนั่นน่ะทางโน้นก็เป็นแม่ค้าทางนี้ก็เคยค้าขายมาก่อนวาทศิลป์พอๆกันผลสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมาจนแบตหมดดับไปซีกหนึ่งถึงได้เลิกพอโทรไม่ได้ก็สงบใจลงชั่วคราวแต่ก็ยังพึมพำนะเกดนะบอกเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันพอตกเย็นนะเชิดกลับมาบ้านวันนั้นฝนตกด้วยเปียกปอนเข้าบ้านนะเกดก็ไม่ถามว่าไปไหนมานะปิดปากเงียบจนนะเชิดก็ไม่พูดอะไรเรียกหาข้าวมากินบอกหิวนะเกดก็ทำกับข้าวอย่างดีให้กินแกงเนื้อวัวเผ็ดๆใส่มะเขือพวงที่นะเชิดชอบซะด้วยนาเชิดก็คงจะแปลกใจว่าทำไมไม่ถามไม่ว่าอะไรเลยวันนี้แต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันแกงเนื้อมันอร่อยกินใหญ่พอถึงตอนเข้านอนลูกหลับหมดแล้วนาเชิดก็เข้านอนก่อนนาเกตก็ล้างถ้วยล้างชามเสร็จอาบน้ำประแป้งเข้ามุ้งนอนมั่งนาเชิดก็นอนหันหลังให้นาเกตก็ไปก่ายไปกอดถามว่าหลับแล้วเหรอนาเชิดก็หันมาหาต่อมานาเกตเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าคืนนั้นน่ะตัวน่ะเป็นคนชวนนาเชิดหลับนอนหาความสุขกันครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นนาเชิดก็อ่อนเพลียแล้วก็ม้อยหลับไปต่อจากนั้นนาเกตก็สวมวิญญาณโหดเอามีดโกนที่เตรียมไว้ออกจากที่ซ่อนในตู้เสื้อผ้าคุกเข่าลงพริบตาเดียวเท่านั้นน่ะนาเชิดก็สะดุ้งตื่นแหกปากร้องลั่นบ้านเลยนักเกตบอกให้หยุดก็ไม่หยุดนักเกตโมโหจะลืมตัวตบหน้าผัวไปหลายฉาดเขาก็ยิ่งแหกปากแล้วเอามือกุมวางขาร้องลั่นไปหมดนักเกตก็มือปิดปากผัวจะให้เงียบแต่ถ้าไหนไม่เผลอตัวลืมไปว่ายังถือมีดโกนอยู่ที่มือเนี่ยพลาดไปปาดคอหอยผัวเขาขวับเดียวผัวเงียบเสียงเป็นปลิดทิ้งเลยรู้ตัวได้สติอีกทีก็พบว่าผัวโดนเชือดคอหอยเงียบกริบไปแล้วรีบนำตัวผัวส่งโรงพยาบาลก็หมดหวังข่าวสยดสยองแพร่ไปทั้งหมู่บ้านผัวทั้งขี้เมาทั้งเจ้าชู้เนี่ยกลายเป็นศพไปแล้วเอาไปเผาที่วัดส่วนตัวนักเกตก็กลายเป็นผู้ต้องหาเข้าไปอยู่ในคุกเหลือแต่เด็กๆสองคนปู่ย่าตายายก็รับไปเลี้ยงดูกันต่อไปตามระเบียบบ้านและที่ดินก็ถูกขายคนใกล้ๆบ้านน่ะไม่มีใครกล้าซื้อเพราะกลัวผีแต่ก็มีคนที่อื่นเขาอยากจะได้ก็มาซื้อเอาไว้ซื้อแล้วแต่ไม่มาอยู่ก็ปล่อยเป็นบ้านร้างเอาไว้อย่างนั้นแหละตอนนั้นน่ะผีดุมากนะพ่อคุณประเทืองที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกเป็นคนไม่กลัวผีนะ ตอนนั้นแกกลับจากหาปลาดึกสงัดผ่านบ้านนั้นเลือบไปเห็นคนนั่งอยู่ที่ระเบียงดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่ก็นึกว่าวัยรุ่นเขาไปนั่งเล่นก็ถามว่านั่นใครไม่มีเสียงตอบแต่ว่าพริบตาเดียวหายวับไปเลยเหลือแต่กลิ่นเหล้าโชยเข้าจมูกพ่อก็นึกรู้เลยว่าผีน่าเชิดหลอกแล้วเสร็จแล้วก่อนหน้าที่พ่อจะโดนหลอกนี่ป้าสินก็โดนตอนค่ำๆป้าสินก็เดินกลับจากไปซื้อน้ำปลาที่ร้านลุงตีผ่านหน้าบ้านน่ะได้ยินเสียงคนถามไปไหนมาป้าก็หันกลับไปเห็นคนนั่งดำๆอยู่ที่ระเบียงบ้านที่แรกก็งงแกก็นึกว่าบ้านน่ะมีคนมาอยู่แล้วแต่พอนึกได้ว่าเอ๊ยยังไม่ได้ข่าวสักทีว่าใครที่ไหนมาเช่ามาอยู่หันไปอีกทีที่ระเบียงไม่มีใครแล้วแต่ว่าที่ใกล้ๆตัวแกกลับมีคนคนนึงมายืนกลิ่นเหล้านี่เหม็นหึงเลยแกมองหน้าก็เห็นเป็นน่าเชื่อจะร้องสุดเสียงแล้วล้มพับลงไปตรงนั้นน่ะวันหนึ่งเจ้าของที่เขาซื้อไปเขาแวะมาดูบ้านก็แปลกใจเขาก็มาถามแม่คุณประเทืองว่าใครมาอยู่บ้านเขาอ่ะแม่ก็บอกไม่เห็นมีใครเขาก็บอกว่าเหมือนกับมีคนแอบมาอยู่ตอนเข้ามาเนี่ยเห็นเปิดหน้าต่างแล้วโดดหนีไปเห็นหลังไวๆแม่ก็ได้แต่สายหน้าแล้วก็คิดว่าเออวิญญาณน่าเชื่อเนี่ยยังไม่ไปไหนยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นแหละเออนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณประเทืองเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับคุณประดิษฐ์คุณประดิษฐ์นี่เป็นคนเก็บขยะ อยู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดนนทบุรีแกไม่ได้อยู่บ้านจัดสรรหรอกแต่ว่าแกทำงานรถเก็บขยะในบ้านจัดสรรล่ะที่เมืองนนท์นั่นแหละแล้วเวลาเก็บขยะก็มักจะได้ของที่คนเขาทิ้งที่มันยังพอใช้ได้ก็ได้บ่อยอย่างรองเท้าเสื้อผ้าสำหรับเสื้อกางเกงบางทีเขาใส่ถุงเอาไว้ไม่ได้เปรอะเปื้อนอะไรบางทีก็เป็นพวกตุ๊กตา ยังดีๆอยู่เลยเพียงแต่มันเลอะบ้างก็เอาไปซักทำความสะอาดแล้วก็ให้เด็กๆเล่นได้นอกจากนั้นคุณประดิษฐ์นี่ยังเคยได้แหวนทองอยู่ในกล่องเล็กๆมันคงจะติดมากับของอื่นที่เขาทิ้งเขาก็เอาไปขายได้ตังไปกินเหล้ากันสำราญบานใจไปเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งแกโชคดีเก็บรองเท้าได้คู่หนึ่งไอ้รองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าหนังอย่างดีซะด้วยลองสวมใส่ได้สบายเลยหลวมไปนิดๆแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเพื่อนอยากได้ขอซื้อคุณประดิษฐ์ก็ไม่ขายเพราะของอย่างนี้มันหายากนับว่ายังโชคดีที่พวกเก็บขวดเก็บกระป๋องเบียร์ไม่มาเจอก่อนพวกนั้นถ้าเจอเขาก็เอาไม่เอาไปใช้ก็เอาไปขายก็ยังได้เสร็จแล้วคุณประดิษฐ์ก็ไปตากแดดซักตากแดดก็ใช้ได้แล้วมีคนแนะให้ไปซื้อยามาขัดซะหน่อยก็ยังไม่ได้ทำอะไรใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังก็ใส่ไปไหนมาไหนเพื่อนๆก็ฮือฮากันใหญ่บอกเอ้นี่มันของนอกเจ้านะก็ยิ่งยืดใหญ่ยินดีครึ้มบอกครึ้มใจเจอคนรู้จักก็คุยกันได้มาฟรีๆไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเสร็จแล้วอยู่มาก็เกิดเรื่องแปลกอย่างไม่น่าเชื่อกลางดึกคืนหนึ่งคุณประดิษฐ์ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเดินกุบกับกุบกับมันเป็นเสียงย่ำรองเท้าก็นึกว่าฝันไปก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็หลับตานอนต่อไปจนเช้าแต่ว่าเมียคุณประดิษฐ์สิพอเช้าก็ถามเลยเมื่อคืนเนี่ยพี่ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาในบ้านเราหรือเปล่าคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าเออก็ได้ยินเหมือนกันก็นึกแต่ว่าฝันไปเท่านั้นนะก็เลยไม่ได้สนใจไม่ใช่เสียงเดินในฝันนะนี่มันเสียงเดินจริงๆนะพี่มันกุกกักกุกกักอยู่ตั้งนานนะฉันขี้เกียจปลุกเห็นหลับกรนครอกครอกก็เลยออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรพอออกไปเสียงเดินก็เงียบมันแปลกนะเออก็แปลกอะสิคืนต่อมาก็มีเสียงเดินอีกคราวนี้เมียปลุกให้ตื่นมาฟังด้วยกันก็ได้ยินว่าเสียงเดินมันดังอยู่หน้าห้องมันย่ำไปย่ำมาอยู่อย่างนั้นตั้งพักใหญ่นะคุณประดิษฐ์ก็ไม่กล้าออกไปดูกลัวจะเป็นพวกขโมยมันจะฉะเอาแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้สู้มันไม่ได้แน่นะตัวแกเล็กนิดเดียวผอมด้วยจะไปต่อกรกับมันได้ยังไงมันเตะทีเดียวกระเด็นแล้วเสร็จแล้วคุณประดิษฐ์ก็บอกให้เมียออกไปดูซิเผื่อมีอะไรเมียจะได้โดนก่อนเมียตัวใหญ่นี่บึกบึนผิวคล้ำอย่างกับพวกนักยกน้ำหนักหญิงที่ออกทีวีอย่างนั้นแหละเมียก็บ่นใหญ่หาว่าเป็นผัวภาษาอะไรวะเนี่ยเกือบจะทะเลาะกันนั่นแหละเสร็จแล้วเสียงก็หายไปหายไปไหนไม่รู้แต่พอเสียงเงียบ คุณประดิษฐ์ก็ค่อยๆเปิดประตูแง้มออกไปดูก็ไม่เห็นอะไรหรือว่าเห็นใครอยู่ที่ไหนก็เล่าให้เพื่อนๆที่รถขยะฟังพวกเขาก็สงสัยว่ารองเท้าที่คุณประดิษฐ์ได้ไปนั่นแหละมันคงจะเป็นรองเท้าผีสิงไอ้ทีแรกคุณประดิษฐ์ก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะพูดเล่นแต่พอไปดูรองเท้าก็รู้สึกว่ามันจะวางสลับข้างกันแต่เรื่องอย่างนี้เด็กๆมันอาจจะมาเล่นมันก็ได้ไม่แน่หรอกก็เลยหยิบรองเท้าใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงแน่นหนาไม่ให้ใครมาหยิบเล่นตกดึกเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกเสียงเดินนั่นแหละมันไม่เพียงแต่เสียงเดินเท่านั้นน่ะยังมีเสียงย่ำกรอบแกรบกรอบแกรบเหมือนกับมันย่ำเหยียบถุงก๊อบแก๊บไปตลอดทางเมียนี่กอดนั่นเนาะกอดคุณประดิษฐ์บอกรองเท้าคู่นั้นแง่ๆเลยเพราะว่ามันอยู่ในถุงก๊อบแก๊บทีนี้คุณประดิษฐ์ก็รีบเปิดประตูออกไปดูไปดูที่ชั้นวางรองเท้าปรากฏว่ารองเท้าไม่ได้อยู่ที่ชั้นวางอ่ะเมียก็ช่วยกันหาก็ไปเจอว่ามันอยู่ข้างๆประตูห้องน้ำเมียบอกให้คุณประดิษฐ์โยนออกไปนอกบ้านนะคุณประดิษฐ์ก็ไม่ค่อยกล้าเอาไม้มาเขี่ยจะจับยังไม่กล้าเลยเอาไม้มาเขี่ยออกไปพอเช้าก็ไปทำงานเก็บขยะอย่างเคยหิ้วถุงรองเท้าไปด้วยถามว่าใครอยากจะได้มังจะขายให้ไม่มีสตังค์เนี่ยจะเอาเงินไปใช้ว่าอย่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้เจ้าศักดิ์ตัวดำสูงโย่งนะไอ้หมอเนี่ยที่ออกปากขอซื้อตั้งแต่ทีแรกมันตกลงซื้อทันทีคุณประดิษฐ์จะเอา200มันให้ร้อยเดียวก็ตกลงพอเช้าเจ้าศักดิ์ก็เอารองเท้ามาคืนบอกว่ามันไม่เอาแล้วทำไมอ่ะผีหลอกทั้งคืนเลยมันเดินมั่วอยู่ในบ้านนะแล้วไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยแต่คุณประดิษฐ์ไม่รับคืนอ่ะมันก็โมโหด่าใหญ่หาว่าหลอกขายมันเลยเอาไปโยนทิ้งในบ่อน้ำเสียข้างๆหมู่บ้านแล้วมันก็ไปสืบหาความจริงที่แถวบ้านเดี่ยวหลังที่คุณประดิษฐ์เก็บรองเท้าได้เนี่ยไปเจอแม่ค้าอาหารตามสั่งเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านนั้นมีคนตายเมื่อไม่นานมานี้ถูกเพื่อนฆ่าตายไอ้เจ้าศักดิ์มาเล่าให้คุณประดิษฐ์ฟังคุณประดิษฐ์ก็เลยสงสารมันก็เลยเอาเงินคืนมันไปนั่นแหละเรื่องแปลกๆมีให้ฟังเรื่อยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของหลวงพ่อสุขปิยสโรวัดดอนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดตากท่านผู้ฟังเรื่องนี้แปลกในโชตินี่มีอาชีพเป็นสัปเหร่อประจำวัดอยู่ที่วัดท้ายเหมืองจังหวัดนครสวรรค์สัปเหร่อรายนี้มีนิสัยทุจริตเป็นพื้นอาศัยอาชีพของตัวหารายได้พิเศษมาเข้ากระเป๋าด้วยการขโมยโลงศพไปขายครับการนำโลงศพไปขายเนี่ยไม่ใช่ยกขายทั้งโลงในโชตจะนำโลงศพมาตอกเลาะออกเป็นแผ่นกระดานแล้วก็นำกระดานโลงศพไปขายอีกทอดหนึ่งโลงศพสมัยก่อนในต่างจังหวัดก็จะใช้ไม้เนื้อดีเช่นไม้สักมาประกอบเป็นโลงแล้วก็ศพส่วนมากจะนำไปฝังมากกว่าที่จะนำไปเผาหลังจากที่ฝังศพแล้วในโชตก็จะย้อนกลับไปขุดเอาโลงขึ้นมาแล้วจัดการถ่ายศพออกจากโลงแล้วก็ฝังศพเอาไว้ตามเดิมสำหรับโลงนั้นในโชตก็จะเลาะเป็นแผ่นกระดานแบกไปซ่อนไว้รวบรวมได้มากพอสมควรก็จะขนใส่รถบรรทุกเอาไปตระเวนขายได้เงินก็เอาไปสู่ฝิ่นเป็นที่สำราญในโชตขโมยโลงศพไปขายด้วยวิธีนี้มานานไม่มีใครรู้นำไม้กระดานโลงศพไปขายตามจังหวัดใกล้เคียงเช่นกำแพงเพชรชัยนาทสุโขทัยและตากคนซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นโลงผีก็ยินดีซื้อไว้เพราะสัปเหร่อโชตขายให้ในราคาถูกวันหนึ่งนายโชตเอาไม้กระดานโลงศพไม้สักเนี่ยไปขายแก่นายยูโซในราคา80บาทนายยูโซนี่เป็นมุสลิมมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแขกเห็นเป็นไม้สักและไม่รู้ว่าเป็นไม้โลงศพก็รับซื้อไว้แล้วก็นำไปให้ช่างไม้ทำเตียงนอนเตียงนอนทำเสร็จแล้วก็ยกมานอนคืนแรกนายยูโซกับนางโรตีมาซึ่งเป็นภรรยาก็ขึ้นนอนด้วยความสบายอกสบายใจตอนดึกคืนนั้นนอนหลับสนิทก็ถูกลากล่นลงมาจากเตียงดังสนั่นสองผัวเมียตื่นตระหนกตกใจอยู่ดีๆก็ล่นลงมาจากเตียงไม่มีใครแกล้งนะก็คิดว่าตัวเองนอนดิ้นก็ขึ้นเตียงไปนอนต่อพอหลับสนิทได้สักพักก็ตื่นอีกเนื่องจากมีความรู้สึกคล้ายๆใครมาทุบตีร่างกายอย่างรุนแรงทั้งสองคนจะว่าละเมอคิดไปเองก็ไม่ใช่เพราะเนื้อตัวปวดระบมจริงๆเป็นอันว่าคืนฉลองเตียงใหม่สองผัวเมียไม่กล้านอนหลับสนิททั้งคืนหลับหลับตื่นตื่นอยู่อย่างนั้นแหละคืนที่สองเหตุการณ์ก็เหมือนจะคืนแรกพอนอนหลับสนิทก็ถูกลากลนจากเตียงทั้งคู่แล้วถูกสิ่งลึกลับทุบตีจนระบมระบอม นายยูโซกับนางโรติมาก็นำเรื่องราวประหลาดนี้ไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังทุกคนก็เห็นว่าต้องเป็นวิญญาณผีร้ายมาแกล้งแน่ก็เลยไปเชิญหมอผีอาคมขลังมาทำการไล่ผีหลังจากหมอผีมาไล่ให้แล้วแทนที่เหตุการณ์จะกลับคืนเป็นปกติกลับเลวร้ายหนักเข้าไปอีกนอกจากจะถูกลากหล่นจากเตียงคราวนี้ถ้วยโถโอชามในบ้านอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนปัดให้หล่นตกลงมาแตกกระจายกลางคืนก็มีเสียงคล้ายโต๊ะตู้ถูกลากเลื่อนไปเลื่อนมาดังโครมครามโครมครามทั้งคืนทั้งที่โต๊ะตู้เหล่านั้นก็ตั้งอยู่ที่เดิมทุกคนในครอบครัวนายยูโซก็อยู่กันด้วยความหวาดผวาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้เบื้องหลังเหตุการณ์น่ากลัวภายในบ้านนายยูโซที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากไม้กระดานที่นายยูโซซื้อมาจากนายโชติแล้วเอามาต่อทำเตียงนั่นแหละเพราะว่าไม้สักเหล่านั้นเป็นไม้หลวงผีที่ใส่ศพนางกระถินซึ่งตายเพราะคลอดบุตรแล้วก็ตกเลือดหลังจากนำศพนางกระถินใส่โลงไปฝังในป่าช้านายโชติก็แอบไปขุดศพเอาโลงขึ้นมาเอาไม้หลวงมาขายต่อให้เรื่องผีอาละวาดที่บ้านนายยูโซชาวบ้านร้านตลาดบ้านใกล้เรือนเคียงรู้กันทั่วหลายคนก็แนะนำให้นายยูโซไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อสุขปิยสโรวัดดอนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดตากให้ช่วยเนื่องจากหลวงพ่อสุขเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปแล้วก็เรื่องลือว่าท่านมีอภิญญาแก่กล้าสามารถช่วยสงเคราะห์ผ่อนคลายผู้ประสบอาถรรพ์ลึกลับเลวร้ายเนี่ยได้ตอนแรกนายยูโซไม่ยอมไปเพราะว่าตัวเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามแล้วจะไปขอความช่วยเหลือจากพระในพระพุทธศาสนาได้ยังไงแต่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายภายในบ้านทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนไม่เป็นอันหลับอันนอนกันทั้งบ้านนายยูโซไปเชิญหมอผีมีอาคมกี่คนมาแก้ไขขับไล่ก็ไม่ประสบความสำเร็จซ้ำกลับทำให้วิญญาณร้ายอาละวาดหนักยิ่งกว่าเดิมอีกแกก็เลยต้องตัดสินใจเดินทางไปหาหลวงพ่อสุขไปกันทั้งผัวทั้งเมียไปที่วัดดอนแก้วเข้าไปพบท่านก็เล่าเรื่องความเดือดร้อนของตัวให้ฟังหลวงพ่อสุขก็รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่พูดอะไรท่านก็หลับตานิ่งเสร็จแล้วลืมตาก็บอกกับนายยูโซบอกว่าเตียงที่โยมนอนนะไม้กระดานเป็นไม้โลงผีเจ้าของเขาหวงแหนก็จึงได้โกรธแค้นโยมนำเตียงไปถวายวัดท้ายเหมืองเสียเถอะแล้วก็ขุดเอาศพผู้ตายที่เขาฝังไว้ใต้ต้นหูกวางต้นแรกนะเอามาใส่โลงใหม่แล้วก็ฝังเขาให้เรียบร้อยเรื่องศพของคนตายเนี่ยบอกกับเจ้าอาวาสวัดท้ายเหมืองให้ท่านจัดการให้เราแค่หาซื้อโลงไปให้ท่านเท่านั้นแหละหากทำอย่างที่อาตมาบอกเรื่องร้ายๆภายในบ้านก็จะยุติเองนายยูโซและเมียรับฟังหลวงพ่อสุขว่าอย่างนั้นก็เกิดศรัทธาเชื่อถือไม่ลังเลสงสัยเพราะว่าท่านไม่เคยรู้จักกับตัวมาก่อนแล้วก็อยู่กับคนละจังหวัดเนี่ยแต่ว่าท่านพูดมันตาเห็นก่อนนายยูโซกับเมียจะลากลับหลวงพ่อสุขก็ใช้ได้สายสินผูกข้อมือให้ทั้งสองคนแล้วก็ฝากได้สายสินไปให้คนในบ้านทุกคนสั่งว่าให้ใช้ได้ผูกข้อมือเอาไว้จะได้อยู่ดีมีสุขพูดผีจะไม่มารังควานอีกนายยูโซกลับบ้านก็รีบจัดการตามที่หลวงพ่อสุขบอกทุกอย่างไปกราบเรียนเจ้าอาวาสวัดท้ายเหมืองขอให้ขุดศพที่ฝังใต้ต้นหูกวางขึ้นมาเพราะว่าศพนั้นไม่มีโลงใส่เจ้าอาวาสก็แปลกใจก็จำได้ว่าตรงนั้นฝังศพนางกระถินเอาไว้แล้วก็ศพก็ใส่โลงเรียบร้อยเมื่อขุดศพนางกระถินขึ้นมาปรากฏไม่มีโลงจริงๆโดยโลงศพหายไปเนื่องจากมีคนขโมยนายยูโซก็ซื้อโลงมาใหม่ใส่ศพนางกระถินแล้วก็ฝังกลับคืนไว้อย่างเดิมหลังจากนายยูโซนำเตียงไม้ลงศพไปถวายวัดท้ายเหมืองเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ร้ายๆน่าขนหัวลุกภายในบ้านก็หายไปความเป็นปกติสุขก็กลับคืนมาสู่ครอบครัวเหมือนเดิมนายยูโซก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อสุขตั้งแต่นั้นส่วนนายโชติสัปเหร่ออยู่มาวันหนึ่งมีคนไปพบศพแขวนห้อยอยู่ก็คือภายในบ้านสันนิษฐานว่านายโชติผูกคอตายสำหรับสาเหตุที่นายโชติปลิดชีวิตตัวเองนั้นก็ไม่มีใครรู้แต่เป็นที่เล่าลือกันว่าวิญญาณเจ้าของโลงศพที่นายโชติขโมยเอาไม้ไปเนี่ยเอาไม้ไปขายตามมาเอาชีวิตนายโชติโดยดลใจให้นายโชติผูกคอตายครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณอภิญญายมจินดาคุณอตินุสีดานนท์คุณภัยจิตสิทธิพรไพศาลร้านปัญญาโภชนาและคุณเพชรเอกกำลังกุลครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ